گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 293. به خوشنوا بگو تازه به تازه نو به نو، باده دلگشا به جو تازه به تازه نو به نو. برز حیات کی خوری گر نمدام می خوری، باده بخور به یاد او تازه به تازه نو به نو. برز حیات کی خوری گر نمدام می خوری، باده بخور به یاد او تازه به تازه نو به نو. شاهد دل روای من می کند از برای من، نقش و نگار و رنگ و بو تازه به تازه نو به نو. Thank you. Thank you. شاهد دلربای من می کند از برای من نقش و نگار و رنگ و بو تازه به تازه نو به نو. باد سبا چو بگذری بر سر کوی آن پری، باد سبا چو بگذری بر سر کوی آن پری، قصه حافظش بگو تازه به تازه نو به نو. خواهی مورست جوانی در عمر به من بکن هر دو گم کرده قناعت بخون و بخون کرده اگر بوی راحت به جانم دهد ز مهنت زمانی امانم دهد مگر بوی اگر کز یک آواز رام شد روز مرا زین شب منم تاری بروز مگر کز یک آواز مرا زین شب بمهنم تاری بروز ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده مانند چشم مستت چشم جهان ندیده همچون تو نازنینی سر تا به پا لطافت گیتی نشان نداده ایزد نیافرید Yeah. بلبل شوریده چو دل داده گان نقل روان داده به صدا بر دل ما دوبه همنای تو بر دل دوبه همنای تو شاد و همیشه خوش باشید. گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 293 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان فاخته‌ای و محجوبی تنظیم گردیده، اشعار از حافظ و نظامی گنجوی، آهنگ ماهور از عارف، تنظیم از آقای روح‌الله خالقی، گوینده روشنک.